باب وقت الجمعه اذا زالت الشمس وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن الحريث. استاذ صاحب سرنامک دی د جمعې د مانځه وخت دا کله شروع کیږي؟ د جمعې د مانځه وخت کم یوي؟ ځینې خلکو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو حدیث نقل کړی دی چې هغه وایي د جمعې مونځ قبل زوال دا جایز دی. د جمعې مونځ قبل زوال دا هم جایز دی. امام بخاری په هغې باندې ترجمه کړي چې نه، د جمعې د مانځه وخت او د ماسپخین د مانځه وخت چې دی نو شی اون واحد دا یو سیز دی. یو چې کوم د ماسپخین وخت دی چې بعد از زوال شروع کیږي تر د مازدیګره پورې، دقسې مسله د جمعې هم ده. او کوم روایتونه چې د حضرت عمر نه یا د علی نه نقل شوي دي هغه صحیح نه دي، د هغه نه بل شان نقل شوی دی. حضرت عمر او حضرت علی وی د جمعې د مانځه او د ماسپخین د مانځه یو وخت دی. باب وقت الجمعه، دا باب دی د وخت د جمعې چې د جمعې مونځه دا کله جایز کیږي. نو وایي هغه علی جایز کیږي چې اذا زالت الشمس، چې کله نور واوړي به، پس چې زوال وشي لکه د ماسپخین په شان د دې وخت شروع کیږي. وکذلک یذکر، همدقسې ذکر کولی شي عن عمر، د عمر نه، د عمر نه همدقسې روایت راځي چې هغه وایي د جمعې مونځه دا کله جایز کیږي چې نور واوړي. وعلی، د علی نه، والنعمان ابن بشیر، د نعمان ابن بشیر نه، و عمر ابن حریث او د حضرت عمر ابن حریث نه، دا څلور واړه صحابه دقسې نقل کوي چې د جمعې وخت دا کله شروع کیږي چې نور واوړي. په دې بخاري باندې بعضی خلکو حاشیې لیکلي دي، نو په هغه حاشیه یو حاشیه ده په هغې کې سوال کړی دی چې دا څلور صحابه ولې ذکر کړه خاص، عمر، علی، بشیر او دا بل چې دی ابن حریث، عمر ابن حریث. ابو بکر ذکر نه کړه، ابو هریره ذکر نه کړه، عبدالله ابن مسعود صاحب ذکر نه کړه، حال داری چې د هغوی هم دا قول دی. ما درته ووی دی ځکه څلور ذکر کړه چې ځینې خلک د دې څلورو صحابو نه نور قسم روایتونه نقل کوي. وی عمر وی چې قبل زوال جمعې مونځ جایز دی، علی وی قبل زوال مونځ د جمعې جایز دی، نو بشیر وی یا د عمر ابن حریث وی چې د جمعې مونځ قبل زوال جایز دی. نه دغه دی، دا صحیح نه دی، د هغوی نه دسې دسې روایتونه راځي. مدلی خیان لگی صرف دی که مسئله ده چې اذان د جمعې دا څنګه دی. نو دلته عام فقها دا وی چې اذان لکه څنګه چې د ماسپخین قبل الوقت جایز نه دی، نو دغسې د جمعې د پاره هم دا دغه دی جایز نه دی. قاضی ابو یوسف رحمه الله او بعض امامان نور وی چې قبل الوقت د جمعې دغه جایز دی، قبل الوقت د جمعې لپاره اذان دا جایز دی. نن چې تاسو لاړ شئ الله بوز سره زموږ نه چې مکې مکرمې ته لاړ شئ، نو هغوی قبل الوقت اذان کوي، زوال نی شوي او هغوی اذان وکي، سپاونی مخکې کوي. زموږ په شان ساده خلک مو خو دلته بلد یو چې بس اذان وشو، زوال وشو، سنت وکړو، موږ هم پاسو سنت وکړو. حال داری چې هلته کې اذان سره سنت کول نی پکار، ځکه هغوی لا زوال نیشي او دغه وکړي. او چې کله زوال وشي هلته تاسو ګورئ بس د زوال د ټنګ سره خطیب وخیږي، السلام علیکم ورحمت الله، نو هلته سنتو ته هغوی دغه نه ورکوي بیا موقع. ښه وایې. هغه حدثنا همدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال حضرت يحيى بن سعيد چدي انه سال عمره اغي پختنه وکړه د حضرت عمرينا دا تابعيره د حضرت شي بيبي خاصه شاګرد ده دي يحيى بن سعيد تپوسو کو د حضرت عمرينا عن الغسل يوم الجمعه په باره د غسل کې پروز د جمعه چې عمري بيبي د جمعه پروز باندې د غسل څنګه دي د ځنې خلک خو ته واجب وي فقالت نو حضرت عمري ولا جواب ورکو او سی وتوی قالت عائشه تو من تخپل استاد حضرت عشی بی بی وی چې کان الناس مهنت انفسهم و داخلك او صحابه مهنت انفسهم مهنت کون کې د خپل ځانونو صحابه غریبانانو خاص کر انصار غریبانانو اوی بخپل مهنت او مشقت بخپل کو ماهانه د میمم زور وای د هیم زور وای دا جمع دا د ماهن د ماهن معنی کوي مشقت کوون کی د دې د مثال لک کاتبا جمع د کاتب د لیکون کی تسوی کاتب نو جمع سرازی کاتبا دا رنگ دام دی ماهانه جمع د ماهن د مهنت کوون کی نو صحابه کرام چې دا غریبانان او خاص کر انصار دوی مهنت کوون کی وو د خپل ځانونو د میم زور وای د هیم زور وای او کدا سی کې چې مهنت انفسهم سیدا د میم زیر د هی غړندې نو بیا مصدر د مهنت توي وو د صحابه او انصار مهنت انفسهم خاوندان د مهنت د خپل ځانونو دی با پخپل باندې زمیداره ورسکول وکانو اذا راحو او کله با چاغوی رالل ال الجمعه جمعیتا وکانو اذا راحو دی ټکی ته ګوره او دا صحابه اذا راحو کله با چاغوی رالل ال الجمعه جمعیتا چې جمعیتا با دی راتلل نو راحو دی براتلل فی هیئتهم پاغ خپل شکل کې پاغ خپل حالت کې هلکه جامع به نه بدلولې او ما غدا مهنت او د کار او د زمیداری جامع بوي اذا راحو کله به چې هغوی راتلل نو دوی به راتلل فی هیئتهم پاغ خپل شکل کې پاغ خپل حالت کې فقیل لهم نو دوی ته وویل شو لو اختصلتم کاش که تاسو غسل کولې ملکه دا غسلم کولې نو ډېره به ښه وه لو اختصلتم کاش چې تاسو غسل کولې دا لو که د تمنا دپاره شي نو خو به خبره خلاصه شوه کاش چې تاسو غسل کولې او که لو د شرط دپاره شي نو جزای پټه پرته ده لو اختصلتم که چېرې تاسو غسل کړی وې لکان حسنه دا غسل به څه وي دا به ښایسته وي سرنامې ته وګورئ او حدیث ته وګورئ سرنامه څه ده د جمعې وخت کله شروع کیږي جمعې مونځ به موږ کله کو په حدیث کې راته دا راوړل چې غسل د جمعې دا څنګه دی حضرت عایشه ورته وایي د خلکو به مهنت کو جومات ته به رالل هم په هغه سړو جامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي که چېرې غسل هم کړی وي نو ډېره به ښه وه د دې ځنه ترجمه الباب څنګه معلومیږي نو ما وی دا د امام بخاري کمال دی چې دې د اشارې نه معلوموي دا تاسو ته ما وی دې ځای ته ګورئ د دغه ځای نه معلوموي وکانو اذا راحو او صحابه به چې کله راتلل جومات ته وره راحه یروحو دغه ته وایي راتګ بعد الزوال اوس ګوره قبل الزوال شي نو هغه دې غدو په سبای سهار کې لاړل او چې بعد زوالی نو بیا وته راحو وی نو مطلب دا دی راحو دی به د زوال نه پس راتللو معلومه شوه که نه چې جمعې منزله به کله تلل بعد زوال به تلل نو معلومیږي قبل زوال نو بعد زوالو حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فريق بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حضرت انس وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله رسول كان يصلي الجمعه اغيب اغيب مسكو ده جمعه کلا بیک او حین تمیل الشمس او چه کلا بنور زوالو کو کلا بنور ووڑید د ټنډه پټنډه و ولالو په استوا او نور به ووڑید او زوال به وشو نو بعد زوال به بیا د جمی مونږ کو لکه څنګه چې د ماسپخین وخري حد زم دانو قال احمد عبد الله قال احمد حمید بن انس مالک بن ذلغن قال حضرت انس وی کنا نوبکرو من با وختی والے کو کنا نبکر بالجمعه من با وختی کو مز د جمعه ونقیل بعد الجمعه او من با آرام کو پس د جمعه نا حضرت انس وی چې من با د رسول الله سره چې مز کو نو کنا نبکر بکر یو بکر دیتا وی چې په خپل وخت کې شی په اول وخت کې نو کنا نبکرو من با پاول وخت کې کو بل جمعه ته مز د جمعه د جمعه مز ما من غول وخت کې کو او بیا چې د جمعه مز شونه و نقیلو او من با بیا قیلوله کولا من با آرام کو بعد الجمعه پس د جمعه نه دا برستراشی اکثر صحابه و بداس کو د جمعه پر روز به خوراک نه کو د جمعه پر روز به خوب نه کو و چې کله به د جمعې مونځ شو نو بیا به خوراک وکړو او بیا به آرام کوو د دې وجه نه دوی به د جمعې مونځ په اول وخت کې کوو مسله رستو را روانه ده د جمعې مونځ سره څنګه کول پکار دي زمونږ د احناف و خدا دلیل نغه دی بس چې د جمعې مونځ په شان د ماسپخین دی عام روایتونه داسې دي څنګه چې د ماسپخین مونځ کې مستحبه طریقه دا ده چې په ژمي کې په اول وخت کې کوه په اوړي کې آخر وخت کې کوه داسې د جمعې دپاره مسله ده لیکن زمونږ د احنافو بعضې ډله داسې وایي هغه دا حدیث دغه کوي چې نه د جمعې سره معامله داسې مه کوئ لکه ماسپخین د جمعې مونځ مستحب طریقه دا ده چې په هر موسم کې په اول وخت کې کوئ که وروسته بیا څه مسلې جوړې نه شي بس ماسپخین شو فورا دغه وکړئ ځکه دا خلکونه خوراک کوي نه آرام کوي نو جمعې مونځ به وشي بیا به غرمه ډوډۍ هم وخوري بیا به چې دی نو خیر سره دغه م وکړي دا آرام به م وکړي ما وی د جمعې مونځ د ماسپخین په شان کول پکار دي چې مستحب طریقه دا ده چې جمعې کې اول ټیم کې په اوړي کې آخر کې او که نه څنګه کول پکاري نو ما وی زمون عام احناف دا وی چې د جمعه په شان د ماسپخین دی لیکن بعضی احناف دا وی چې نه د جمعه مونځ کې چې دی نو هغې کې په هر موسم کې دغه کوی ګوره هغه د حدیث کې رالل انس صاحب وایي موږ به د جمعه مونځ په اول وخت کې کوو نو کنا نو نبکرو بالجمعه موږ به په اول وخت کې کوو مونځ د جمعه او چې د جمعې مونځ به وشو نو د هغې نه پس و نقیلو قال یقیلو قیلولتن دغه ته وایي خواب نمروز د غرمې خوب او موږ به قیلوله کوله او آرام به م کوو بعد الجمعه پس د جمعې نه بابون اذا اشتد الحر یوم الجمعه دا مقه مسله کوي الکه د جمعې سره به مونږه معامله د ماسپخین په شان کو لکه سخت اوړي وي اړو په شکال میاشي نو د ماسپخین مونځ به عبرات ته دغه کوو یخنۍ ته به رستو کوو که نه په اول ټیم کې به یې کوو نو په دې باندې دې سرنمک دي اذا اشتد الحر چې کله ګرمي سخته شي اوړي شي یوم الجمعه په ورځ د جمعې نو څه کول پکار دي امام بخاري عجیبه دغه دی کله چې دی یو مسله دغه کوي که نه اختلافي مسله یي نو خالی ذکر کی خو حکم پرې نه کوي کله چې ګرمي سخته شي سخت اوړي وي اړو په شکال میاشتي نو د جمعه مونز ماوي اول وخت کې کول پکار دي که اخر کې نو چون کې د مسله کې خلاف دي نو دې پکې نه یو طرف تم حکم نه کوي خو حدیث نقل کوي. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا ابو خلده هو خالد بن دينار قال حضرت ابو خلدوي چه سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما ورد لانسنا يقول عقيبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر علیہ السلام دا طریقه وا چه اذا اشتد البرد چه کله با گرمی سخت یخنی سخت وا جمی وو اذا اشتد البرد چه کله با سخت وا یخنی نو بکر بالصلات پاول وخت کې بیکو مونز بکر بالصلات پاول وخت کې بیکو مونز نو ګوره صلات عام شو خدای دې که هغه صلات ظهر وي د ماسپخین یو که هغه صلات الجمعه د جمعې مونځي و اذا اشتد الحر کله به چې ګرمي سخته وه نو ابرد بالصلات نو یخنی ته بیې وړه مونځ دا مونځ به یې لږ رست وکړه ابرد بالصلات اوس هلته کې و چې یخنی به سخته وه نو بکره بالصلات اول ټیم کې به یې کو مونځ چې یخنی به سخته نه ګرمي به سخته وه نو ابرد بالصلات ویه لکه مراد د صلات نه کوم مونځ دې لاندې راوي وی یعنی الجمعه د جمعې مونځ دې که خو دا جمعې مونځ راغی لیکن اکثر خلک دا زیاتې نه مني چې نه دا اسې دا ټکې زیات راغلی دی په تمامو روایتونو کې د جمعې ټکې نشته. ثم قال لی انس بیا دې ابو خلده صاحب اوی خپل استاز انس صاحب ته چې کیف کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی ظهرا رسول الله به د ماسپخین مونځ څنګه کو د ماسپخین نو هغې ورته هم دق قصې ووي چې یخنی به وه په اول ټیم کې چې ګرمي به وه آخر ټیم کې پاتې شو که نه ښه. وقال یونس بن بکیر دا دی که نه اخبرنا ابو خلده وقال بالصلات هغه به داسې وي چې ابرد بالصلات یخنی ته به یې وړه مونځ ولم یذکر الجمعه او دا جمعې ټکې چې دی نو ده نه دی ذکر کړی. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلده صلى بنا دغه دی ده دا اوس دې هغه باس کوي چې رسول الله به په ګرمۍ کې مونځ آخر ټیم ته رستو کو نو کم مونځ نو عام روایتونو کې خدا دې د ماسپخین مونځ بعضې راویانو د ماسپخین سره دا وایي چې نه د جمعې مونځ نو دې دا د هغه کوي چې دغه یو روایت کې دا راغلل چې ابو خلده نه حرمي روایت کوي لیکن نور چې څونه روایتونه دي په ټولو کې د ماسپخین ټکی دی دغه پکې نشته د جمعې نشته. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلده صلى بنا امير الجمعه ادا سوي منذ كمنتا امير د جمعه منذ كمنتا امير د جمعه رات منذ كو او ثم قال لانس بيادو انس تا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ظهرا رسول الله بعد ماسپخین مونځ څنګه کو دې بیا هغه دغه کوي امام بخاري ثابته کړه د حجاج ابن یوسف نه دی د هغه د تره زوی و او حجاج ابن یوسف په خپل ځای کې هغه ځان دپاره نایب کړی و نو د جمعې مونځ به هغه کو حکم ابن ابي عقیل د هغه نامه وه د جمعې مونځ به هغه کو نو دې نیکبخت وم چې بیان شروع که نو ده لکه د حجاج په شان شروع به او شروع به و ماسپخین مونځ به یې کله دونه وخته ورسوه چې مازدیګر ته به یې وردن د جمعې مونځ به یې مازدیګر کې وردن نه کو نو دا ابو خلده وایي چې مونځ وکړه موږ ته هغه امیر د جمعې چې د حجاج ابن یوسف د طرف نه کوم د جمعې مانځه دپاره کوم امیر و ثم قال بي اويل انس انستا چکیف کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی ظهر پیغمبر علیه السلام بسنگ منز نماز بخین کو عجیبه طریقه را منز د جمعه وک د جمعه او بیا پختنه د دې کوي چې رسول الله به د مسبخین منسنګ کو په کار خدا و چې د سی ویلوی چې رسول الله به د جمعې منسنګ کو دې پختنه د مسبخین کوي وې دې کې اشاره ده ته ده چې د جمعې او د مسبخین وخت څه دی دا یو دی چې کوم د مسبخین وخت دی هغه د جمعې دی او چې کوم د جمعې وخت دی هغه د مسبخین دی باب المشي الى الجمعه دا باب دی دا پیادت لولو جمعه ته الکه چې د جمعه په ورځ باندې تاسو راځي او وسم یې کنه او پیاده راشه پیاده نو بیا اندازې اجر او ثواب دی ابل ورستاسو ویلیو کنه که خیال مو غیوسو شرطونه چې په کور کې خیسته غسل وکې بیا مکمله صفی وکې او د هغې نه پس چې دی نو بیا تیل میل په ځانو لګې خوشبوی په ځانو لګې او بیا پیاده را روان شي پیاده او چې جومات ته راشي نو د دوو کسانو منځ کې تفریق ونه کې او بیا چې کوم درته خدای پاک په نصیب کې مقرر کړي هغه نوافل او سنت وکې او چې امام صاحب کله خطبې ته روزي نو ته ورته غوږ کېدې او بیا موز د جمعې وکې نو د دې جمعې په منځه باندې به الله تا ته د یو هفتې دغه ګناهونه معاف کړي دا دغه و نو هسې مې دا خبره کوله چې د پیاده تلل چې د چا وس وي او جومات ډېر لرې نه وي نو دا یو یو قدم الله پاک شیدې نو په تله د نیکۍ کې سړي ته اچوي نو دا باب دی د مشي د پیاده تللو الى الجمعه جمعتا يو وقول الله عز وجل او بل تفسير ددي قول الله شفاس او الى ذكر الله ددي ايات تفسير ددي خدا مطلب دي شفاس اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه چه د جمعه پر روز باندې اذان شو نفس او تاسو منډه وهي الى ذكر الله د الله ذکر ته منډه وهي نو بل حدیث کې غرازی چې منزل راځي منډې مو وهي نو د دې تفسیر سره د دې مطلب سره ومن قال او بل هغه څوک چې هغه وایي السعی العمل سعی څه ته وایي هغه عمل ته وایي وذهاب او تلو ته وایي امام بخاري رحمه الله د سعی دوه معنی کوي دوه یو معنا دي تګو تللو فاسعو روان شه پیاده فسعو روان شه او یو د سعی معنا دا عمل اصل کې دا دی استاد سیبوی دا سعا یسعا نه دی مدلی چې د دې نه رستو ایلا راشي نو د دې معنا تګ دی تګو او چې د سعا نه پس لام راشي نو بیا د دې معنا دا عمل کول عمل نو وی د سعی معنی څه ده دوه معنی د دې کوي یو معنی څه شوه العمل عمل کول او دویمه معنی ده والذهاب تک سوال پیدا شو یه بخاري صاحبه د سعی معنی خو منډې وهل دي او تک دي د عمل پکې کم ځای نه راغی نو تاسو ته د قرآن مجید نه دغه کوي لقوله تعالی د وجه د دې قول د الله نه چې وسعا لها سعیها ګوره د ورځ د قیامت ته او د یاده کړي وسعا او دا سړی عمل کوي لها د قیامت دپاره خو کومه سعی سعیها هغه عمل د آخرت چې کوم د آخرت عمل دی هغه کوي نو ما وی دلته سعی په معنا ده دغه سر راړله د عمل سر راړله نو مطلب دا دی فس او روان شه روان د دې معنی ده تګ وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبدالله ابن عباس وی یحرم البیع حرامیگی خرسول و غشتل حين اذن پدغه وخت کې چې اذان نودی علی صلات چې اذان وشي بس د اذان سره چې دینو دغه بند شو اغشتل او خرسول لا بند شو. نو دا رستو را روانه دا مسله کم اذان پیل اذان که دا دویم اذان. ځینې خلک وایي دویم اذان چې د خطبې دویم اذان وشي نو دقه وخت کې بیا چې دی خرسول او اغشتل دا منه دي، لیکن دا خبره بې اندازې کمزورې ده. ښکلې خبره دا ده چې مراد د دې نه دغه دی ښه اول اذان چې بس اول اذان د جمعې وشو بس دغه دی، نه به خرسول کې نه به اغشتل کې او که ودی کړه دا حرام دی. وقال عطوا، حضرت عطوا ابن رباح سوی وی دلته خرسول او اغشتل رالل لیکن تحرم الصناعات كلها، حرامیږي کارونه ټول. الکه چې اذان وشي د جمعې نو تمام اعمال دغه شو بند شو. تر دې پورې مسله ده چې بیا به لامب یم نه چې د جمعې د خطبې اذان وشي اذان د اذان سره بس منډې وهل مخود نومه دغه دی د لامبل هم پکې بیا نشته. بیا نور د چا سره ګپ شپ لګول لام نشته چې سکور والا سره ګپ شپ لګی یا بل څه کې نه ځان رسول پکاري. وقال ابراهیم ابن سعد، ویلی دی حضرت ابراهیم ابن سعد عن الزهری د امام زهرینه، اذا اذن المؤذن کله چې اذانو کې اذان کوونکې یوم الجمعه پرز د جمعې، وهو او دا کاکا چې د مسافرون مسافری فعليه نشته په ده باندې ان یشهد چې دی د جمعې مانځه ته حاضر شي. اوس یو مسافر دی د بره نه را روان دی پیښور ته ځي او دلته دغه ځای کې ناست دی او د جمعې اذان وشو، ته ورته وایې چې مانځه له راځه که نه، وایي یاره زه خو مسافر یمه په ما خو د جمعې دغه نشته. نو امام زهری رحمه الله د دې سړي باره کې وایي چې یو سړی مسافری او یو خاری ته راشي او دغه وخت کې د جمعې د پاره اذان وشي نو په کار دا وه چې دې جمعې ته حاضر شي. اذا اذن المؤذن کله چې اذان وکړي اذان کوونکې یوم الجمعه په ورځ د جمعې، وهو دا سړی چې دی دا اذان کوونکې نه دا بل سړی مسافرون دی مسافری، نو فعلیه شته په ده باندې ان یشهد چې دې جمعې ته حاضر شي. حاضر به شي خو په کم حیثیتو؟ نو ځینې خلک وایي چې مسافر ماما په تا د جمعې مونځ نشته خو علی چې د ښار نه باری نو د جمعې مونځ د باندې نشته، او که نه ته په سفر کې ښار ته راننوتې او هلته د جمعې اذانونه اورې نو بیا په تا باندې جمعې مونځ بیا دغه دی فرض دی. نو بیا د علیه معنا کوي لازم، لیکن اکثر اکابر وایي چې نه، مسافر سړی که په دشتو کې رواني او مسافر سړی که په خاریه کې رواني او اذان وشي نو د جمعې مونځ به ده فرض نه دی. نو چې فرض نه دی نو بیا وایي الکه استحبابن په ده باندې په کار وشي جمعې کې دغه وکړي شمولیت وکړي. ټیک ده چې په تا د جمعې مونځ فرض نه دی، خو مستحب طریقه څه ده چې راشي جمعې منزله چې د جمعې منزل الله خیر او برکت درکړي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال ادركني عبايه ابن رفاعوي چې ادركني ابو عبس زرا لاندې کړم ابو عبس لاندې لیکي دده نوم دی عبدالرحمن زرا لاندې کړم ابو عبس وانا اذهب الى الجمعه او زت لما د جمعه منزله. دا اوس ابو عباس دا صحابي دی د جمعې مانځله روانو ما عبایه وی او دا دغه چې دی ابو عباس را لاندې کړم. نو ما ته وایي چېرته ځې، وایي ما ورته وایي د جمعې مانځله ځم، اوس ګوره پیاده را روان دی. نو هغه راته څه وایي؟ فقال ابو عباس راته ووایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وورد رسول الله نه یقول عقیب وی من اغبر رد قدمه هر غسوک چه په خورو باندې شو داغه دواړه قدمونه من اغبر رد هر غسوک چه گردلوده شو په خورو باندې شو قدمه دواړه قدمونه داغه فی سبیل الله د الله پلار کې د الله پلار کې یو سړی رواني او په دغه قدمونو باندې گردونه پریوزی نو حرمه الله الله بدا سړی حرام کی علی النار په اور د دوزخ. اوس ګوره سبیل الله د الله لار نو د سبیل الله د الله لار اول مصداق جهاد دی چې جهاد ته روان او د پخپو د ګردو لګي الله بدا باندې د جهنم اور حرام کی. لیکن امام دغه دلته دا کوي ابو عباس صحابی اغه وینا هر عمل چې د الله د دین د پاره کم کې دا فی سبیل الله دی. حج لزی دا فی سبیل الله، عمره لزی فی سبیل الله، نارنګ سبق ترازی فی سبیل الله، منزل رازی فی سبیل الله، جمعه منزل رازی فی سبیل الله. نو هر هغه څوک چې په خاورو شو دواړه قدمونه دغه د الله په لار کې نو حرمه الله علی النار الله به دې حرام کی په اور د دوزخ. ویا لکه دا قدمونه سره ووي سړی چې منځغه له را رواني جمعې منځله یا جهاد له نو څنګه چې په قدمونو باندې ګرد پریوزي نو داسې په ټول بدن باندې ګرد پریوزي دا قدمونه ولې ووي. ویا خو د دې وجه نه چې دا ګرد چرته یي په ځمکه یي او قدمونه خپې قدمونه چې دې ځمکې ته نږدې وي چې معمولي دې خپې له کش ورکوي هغه خاورې راځي د ده په قدمونو پریوزي ځکه ده ووي. یا دا دی چې د تګ بنیاد څه دی قدمونه هلکه چې په قدمونو باندې ته خیر اثر ستا دا قدمونه الله په جهنم حرام کی نو چې قدمونو باندې حرام شي نو خو ټول بدن دې دغه شو کنه حرام شو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال فيو سند كده أبو هريرة دو شاگردان روایت کوي أبو سلمة ابن عبد الرحمن أو حضرت سعيد ابن مسيب او په دې دویم روایت کې تی یو شاګرد روایت کوي چې هغه ابو سلمه دی هغه دا وی ان ابا هريره رضی الله تعالی عنه چې ابو هريره قال هغه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د پیغمبر علیه السلام نه یقول هغوی به وی دا دغه نه دی فص او الی ذکر الله د دې معنا درته کوي هلکه دلته رالل فص او الی ذکر الله د الله ذکر ته او مانځه ته منډې کې. لیکن د بل حدیث نه دا معلومیږي چې مانځه له راځي منډې وهل دغه دي منه دي نو دې هغې ته اشاره کوي چې ما واورېدل د رسول الله نه یقول هغوی به وي اذا اقیمت الصلاتو کله چې ادرېږي مونځه او د مانځه دپاره اقامت وشي فلا تأتوها تاسو مه راځئ دې مانځه ته تسعون په داسې حال کې چې تاسو منډې وهئ واتوها او راشئ دې منزله تمشون چې تاسو څه یې پیاده را روان یې په خپو. اوس هغه دې ګوره مشې رالې له مشې عام منزه دپاره مشې شوه نو خو د جمعې منزه دپاره مشې شوه. وعلیکم السکینه او لازم کې په ځان باندې آرام ځانونه درانه کې داسې سپک نه چې منډې وهئ. وعلیکم السکینه لازم کې پسان آرام کته وی چل تر نه مونس دیریږي نو استاذ به وی مخ کې دی منډې نه والي اوس منډې وی فما ادرکتم فصلو چې کم مونسم د امام سره لاندې که هغه وکې یو رکات دې وکړه دوه دې وکړه وما فاتکم او چې کم دنه فوت شوي دي یو رکات دوه رکات دنه شوي دي فاتمو نو هغه تاسو څه کې پوره کې دقلته ځنې خلک امام بخاری ورته اشاره وکړه چې د حدیث مبارک او د قرآن مجید په منځ کې تعارض دی. قرآن مجید څه وایي فص او الی ذکر الله د الله ذکر او مانځه ته منډې وهئ هلکه جمعې له راځئ منډې وهئ او دلته کې دار علل چې رسول الله وی چې نکلا منذریږي فلا تاتوها تس اون تاسو مراز منځته په داسې حال کې چمنډي وه حدیث کې دی منډي مو وه ال تکې دی چمنډي وه نو دا وته اشاره وکړه چې سعید دوه قسمه ده یو منډي معنا ده او یو معنا ذهاب او تګ دی قران مجید کې چې کم راځي فص او الی ذکر الله روان شي دلته معنا ده ذهاب او تګ او دا حدیث کې چې کوم من راغلی ده نو د دې معنا څه ده منډه منډي وهل منا او تګ په خپو باندې دا جایز حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو طيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي قتادة روایت ته دا عبد الله ابن ابي قتادة نه خدا يحيى وي چې لا اعلمه ما ته معلوم نه دا عبد الله الا عن ابيه مگر دې روایت د چانه کې د خپل پلار ابو قتادة نه موږ به سره داسې وایو چې عبد الله روایت کوي عن ابيه د خپل پلار نه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغه روایت د پیغمبر اسلام نه کوي قال پیغمبر اسلام وی لا تقوموا تاسو مودرېږي حتا ترونی تر دې پورې چې تاسو ما ووینه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې و خپل حجره کې کوټه کې او بلال صاحب نه دی هغه د رسول الله په طبیعت پوهېده چې کله به رسول الله دننه لسې حرکت وکړه نو پرده کې به ده ولید نو بلال صاحب به پاسېد اقامت به یې شروع کړه دلته به صحابه پاسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کمې پورې زه نیم راوتلې تاسو ودرېږئ مه لا تقومو تاسو مودرېږئ حتا ترونی تر دې پورې چې تاسو زولیدم چې زه راووتم یو وعلیکم السکینه او لازم کې په ځان باندې آرام منزله چې راځې درانه راځې منډې مه وهئ شور غوبل مه جوړوئ درزار مه کوئ دې زنم دا معلومه شوه چې د فص او الی ذکر الله معنا نه ده دارې چې منډې وهئ دکه رسول الله وی آرام کوي درانه راځي الته د ذهاب ما دغه د سعی معنا څه ده ذهاب تک فص او راشه الی ذکر الله د الله ذکر ته